dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenir bir kimseydin. Şimdi atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz.